Вы слухаете «Радио Свобода». Зараз пра падзеі даты пятніцы 27 студзеня. На пачатку коротка пра надвор'е. У Беларусі пахмурна, тэмпература да мінус 17 градусаў. Не прапусціце! У вечаровым эфіры «Свабоды» перадача «Падарожжа свабоды». Ёсць у сталіцы раён, сапраўднае імя якога даўно забытае мінчукамі. Ад раёну засталося некалькі кварталаў драўляных дамоў. Некаторым з іх 100 гадоў, і людзі жывуць тут з тымі ж 100-гадовымі выгодамі. Топяць печкі, носяць вёдрамі ваду і чакаюць зносу. Пра прадмесце ў Бокі слухайце чарговую перадачу з Дмітра Бартосіка. Дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Прышліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія ўяўляюць цікавасць для нашых слухачоў на адрас свабода@rfrl.org. А таксама тэлефануйце на нумар нашага аўтаадказніка 266-39-52. Гэты дзень у гісторыі. Сёння міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. У гэты дзень у 1527 адбылася перамога войска Вялікага княства Літоўскага на чале з Канстанцінам Астроскім над войскам крымскіх татараў на рацэ Гальшанцы. У гэты дзень у 1880 годзе Томас Эдысон патэнтуе электрычную лямпачку. У 1908 выйшаў першы нумар газеты «Мінскі кур'ер». У 1913 адбылася першая пастаноўка знакамітай камедыі Янкі Купалы «Паўлінка». 1944 – поўнае зняцце блякады Ленінграда. У 1945 – акупацыя Асвенцыму савецкімі войскамі і вызваленне палонных з лагеру Аўшвіц-Беркенау. 1973 – падпісаныя парыскія пагадненні аб спыненні вайны і аднаўленні міру ва В'етнаме. У гэты дзень нарадзіліся. У 1756 Вольфганг Амадэй Моцарт, аўстрыйскі кампазітар. У 1826 Міхаіл Салтыкоў-Шчадрын, расійскі пісьменнік. У 1904 Іван Чымбург, беларускі філозаф, кандыдат філасофскіх навук, рэктар БДУ. У 1935 Зіновій Бабей, беларускі спявак. У гэты дзень памерлі. У 1901 Джузэпэ Вердзі, італьянскі кампазітар. У 1927 Юрый Матулевіч, рымска-каталіцкі дзеяч Беларусі, Літвы і Польшчы. У 2004 Ніна Абрамчык, беларуская грамадска-палітычная дзеячка ў эміграцыі, пісьменніца. Цытаты на памяць. Народ можа дараваць пісьменнікам многае, але не можа дараваць маўчання ў часы, калі вырашаецца яго лёс. Максім Танк. А зараз паўтор перадачы, якая ў